Норкові шуби, шкіряні куртки, чоботи пропонували колишні учні ПТУ та кримінальники. Ось, дочекалися красивого життя. Воно безроздільно, цілковито їхнє, з сатисфакцією перед тими, хто їх принижував. Звідавши тисячі смертей, Шмулевич, котрий пройшов війну від В'єтнаму до Афганістану, розумів більше від решти його освічених колег. Хто не звідав пороку, той не дочовпає, що безстатева краса може тільки вбивати. До тих, хто внизу, він не мав жалю. Для Шмулевича оті підтоптані професори та історичні вчительки були не більше, ніж підвальні щури та сопливі поліцаї, вчорашні селюки, чиї кийки не перевершували їхніх членів. Він не долучався до втраченої ілюзії цих загнаних у зашмульганих пальтах, перештопаних благеньких суконьках. Вони ж давно були посвячені, бо нишком гортали ксерокопії творів Маркіза де Сада, що краса не врятує світ, а навпаки розбестить. Проте вони з затятою зверхністю напівбогів безоглядно вбивали в голови отим висловухим селюкам ще за шкільними партами. Треба так, і ані кроку не руш. Ось тобі і людська краса. Щось подібне до легенької каталепсії відчував Шмулевич, проходячи повз червонощоких бабусь, які наче зіскочили з обкладинок барвінків та мурзилок. Старушенці їй пропонували тоненьким, як глисти, школярикам заправлені опієм шприци і психотропні таблетки. І Шмулевич мимохідь подумав про майора Балабанова, начальника штабу при роті Писарчуків. Клерка клерком, педофіла педофілом. Ах, зачем ви ударили собачку? Балабанова з тонкими пещеними пальцями, з різьбленими тонкими рисами обличчя, напівпрозорою шкірою, втомленим поглядом голубих очей, прикритих пухнастими жіночими віями. От чого Шмулевича зараз вернуло від самого спогаду. Того Балабанова, постава якого прогиналася Балуреном, закоханого в музику Моцарта, Баха, Гайдна. Він годинами міг розповідати про ту чи іншу фугу та що думав на смертному одрі Байрон. Полишив геть усе, високо оплачувану штабну службу, обравши дорожчу роботу ката. Щоправда, Шмулевич пробував розуміти і Балабанова, і навіть зазирався на тих горішніх і нижніх, спинаючись проти вітру, крутими, кільцеподібними, аскаридними маршами республіканського стадіону. Десь крізь, де тільки лишалося місце, був наклеєний плакат хазяїна ринку, добродушного по-кролячому єврейчика. І це бовтання для Шмулевича мало чим відрізнялося від порпання в синіх тельбухах мерців. На превеликий жаль, світ для доктора так і не відкрився, тільки призвичаїв до запахів трупу і формаліну. Йому до пекучої серпневої самоти, до жаги чистої джерельної шклянки води подобалися, вабили, притягували випищені до золотушного красуні, зіпсуті подихом власної вроди. Він спостерігав їхні лемкі постаті з грудьми, з литками, од яких віяло чужиною, волошками, мигдалем. Вони тим сопухом заманювали горбоносих іранців, що загризали слину жовто-гарячими помаранчами. Він бачив їхні відбитки в десятках люстер по інтуристах, втомлених і надміру збуджених. Шмулевич стояв, стромивши руки до кишень, худий і висохлий від нездійснених бажань, тільки булькотіло в горлянці. У першій ліпшій пивниці він випивав білого вина і зловтішений повертався додому. З порога він говорив Санці: «Любезнішає, а прийнять позу?» Він здирав по живому милиці, не звертаючи уваги на намуляні до зеленого гною кукси, жовтою прозорою кров'ю, перетопленою тлінням плоті на сукровицю. Легав її псюгою на підлозі. «Ану, бзди, стерво, бзди!» Вони вовтузилися двома злиплими клубками під нестримний регіт сусідів із будинку навпроти –